Deel 1, hoofdstuk 3 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. Derde hoofdstuk, De Audiëntie. De heer de Treville was op dat ogenblik in een zeer kwade luim. Echter groette hij zeer beleefde jongeling, die een zeer diepe buiging maakte, en glimlachte hij, toen hij zich in de Beanese tongval hoorde aanspreken, die hem en zijn jeugd en zijn geboorteland herinnerde. Een tweevoudige herinnering, die altijd bij de mens, in welke leeftijd ook, een glimlach op het gelaat brengt. Maar bijna tegelijkertijd, de voorkamer naderende, en D'Artagnan een teken met de hand gevende, als om hem verlof te verzoeken met de anderen te eindigen, alvorens met hem te beginnen, riep hij tot drie malen, bij elke uitroep de stem verheffende, zodat hij al de tussentonen doorliep, van de gebiedende tot de vergramde, Athos, Porthos, Aramis. De twee musketiers, met wie wij reeds kennis hebben gemaakt, en die op de beide laatste deze drie namen antwoordden, verlieten onmiddellijk hierop de groep waartoe zij behoorden, en traden het kabinet binnen, welks deur achter hen toeviel, zodra zij over de drempel waren. Hun houding, hoewel niet volkomen gerust, wekte echter, door de evenwaardige als onderworpen ongedwongenheid, de bewondering van D'Artagnan, die in de halve goden en in hun opperhoofd een Olympische Jupiter, zijn bliksem zwaaiende, zag. Toen beide musketiers de kamer waren binnengetreden en de deur achter hen was dichtgevallen, toen het gonzend gemompel in de antichambre, het welk door de plaats gehad hebbende oproeping nog meer voedsel had verkregen, opnieuw begonnen was, toen eindelijk de heer de Treville drie of vier malen zijn kabinet in de gehele lengte, in stilte en met gefronste wenkbrauwen had doorgewandeld, telkens voorbij Porthos en Aramis gaande, die onbewegelijk en stom als op de parade en als vastgeworteld stonden, bleef hij eensklaps voor hen staan en hen met zijn vergramde blik van het hoofd tot de voeten metende, riep hij uit, weet gij wel wat mij de koning heeft gezegd, en dat niet later dan gisterenavond? Weet gij het, mijn heren? Nee, antwoordde na een ogenblik zwijgens beide musketiers. Nee, meneer, wij weten het niet. Maar wij hopen dat gij ons de eer zult aandoen het ons te zeggen, voegde Aramis erbij op de bemiddelijkste toon en met de bevalligste buiging die hem mogelijk was. Hij heeft mij gezegd dat hij in het vervolg zijn musketiers onder de lijfwachten van de kardinaal zal zoeken. Onder de lijfwachten van de kardinaal. En waarom dat? Vroeg Porthos driftig. Omdat hij wel ziet dat zijn krachteloze wijn door een vermenging met goede verbeterd moet worden. De twee musketiers werden rood tot in het wit hunner ogen. D'Artagnan voelde zichzelf niet meer en had gaarne 100 voeten onder de grond willen zijn. Ja, ja, vervolgde de heer de Treville met meer en meer hevigheid. Ja, en zijne majesteit heeft gelijk, want op mijn eer, de musketiers maken een misselijk figuur aan het hof. De kardinaal verhaalde gisteren, toen hij met de koning speelde, en met een zweem van medelijden, die mij zeer mishaagde, dat die vervaarlijke musketiers, die geweldmakers, en hij sprak dat woord op een schampere toon uit, die mij nog veel meer mishaagde. Die koppenhakkers, voegde hij erbij, mij met zijn tijgerkattenogen aanziende, zaten eergisteren nog laat in de nacht in de kroeg der straat Verrou, terwijl, en het scheen alsof hij mij in het gezicht uitlachte, een patrouille zijner lijfwacht genoodzaakt werd die rustverstoorders aan te houden. Parbleu, daar moet ge iets van weten, musketiers aan te houden. Ge waart erbij, loog het niet, men heeft u erkend, de kardinaal heeft u genoemd. En het komt immers op mij neer, het is immers mijn schuld, want ik ben het die de keuze bij de manschappen doe. Spreek, Aramis, wat duivel! Waarom vroeg gij mij om de soldatenrok, terwijl u het priesterkleed zo wel zou gepast hebben? En gij, Porthos, hebt gij alleen een zo schitterende bandelier om er een degen van stro aan te hangen? En Athos, ik zie Athos niet, waar is hij? Meneer, antwoordde Aramis treurig. Hij is ziek, zeer ziek. Ziek, zeer ziek, zegt gij, en wat deert hem? Men vreest dat het de kinderpokken zijn, antwoordde Porthos, op zijn beurt een woord in het gesprek willende mengen. dat zeer jammer zou zijn, want zijn gezicht zou er ongetwijfeld door geschonden worden. De kinderpokker, dat is wederom een fraaie geschiedenis, die gij mij verhaalt, Porthos. Op zijn jaren de pokken te krijgen. Nee, nee, hij is zeker gekwetst, misschien wel dood. O, als ik er zeker van was... Sang Dieu, mijn heren musketiers, ik duld niet dat men die slechte huizen bezoekt, dat men twisten op straat maakt en in afgeleken hoeken de degen trekt. Kortom, ik wil niet dat men der lijfwacht van de kardinaal ten spot verstrekken, want dat zijn brave lieden, rustige, knappe lieden, die zich wel wachten aangehouden te worden en die zich bovendien niet zouden laten aanhouden, daarvan ben ik zeker. Ze zouden liever op de plaats het leven laten dan één voetstap te wijken. Op de loop gaan, zich uit de voeten maken, vluchten. Dat doen alleen de musketiers des konings. Porthos en Aramis beefden van woede. Ze zouden gaarne de heer de Tréville geworgd hebben, indien zij niet in die woorden de grote genegenheid hadden opgemerkt, die hem noopte ze al dus toe te spreken. Ze stampvoeten op het tapijt, ze beten zich op de lippen tot bloedens toe en omknelden uit al hun macht de gevesten hunner degens. In de voorkamer had men, zoals wij gezegd hebben, horen roepen, Athos, Porthos, Aramis, en naar de toon der stem des heren de Tréville te oordelen, begreep men dat hij blakende van gramschap was. 10 nieuwsgierige hoofden waren tegen het behangsel gedrukt en werden bleek van woede, want de luisterende oren, voor de deur, lieten geen woord, geen lettergreep verloren gaan van hetgeen naar binnen gezegd werd, terwijl hun monden achtereenvolgens de beledigende woorden des kapiteins ten aangehore der gehele antichambre herhaalden. In één ogenblik was het gehele hotel, van de deur van het kabinet tot aan de voordeur, in een geweldige gisting. Wel zo, laten de musketiers des konings zich door de lijfwachten van de kardinaal gevangen nemen, vervolgde de heer de Tréville, die even woedend was in zijn kabinet als zijn krijgslieden daarbuiten. En op zijn woorden drukkend, en elk, om zo te spreken, als zoveel dolksteken in de borst zijn de hoorders stotende, ging hij voort. Wel zo, nemen 6 lijfwachten van zijn eminentie, 6 musketiers van zijn majesteit gevangen. Morbleu! Ik heb een besluit genomen. Nog in dit uur begeef ik mij naar het Louvre. Ik neem een ontslag als kapitein des konings om een luitenantsplaats in dienst des kardinaals te verzoeken. En indien hij ze me weigert, word ik monnik. Op die woorden ging het gemompel in de antichambre tot in uitbarsting over. Men hoorde niets anders dan gevloek en godslasteringen. De morbleus, de sangdieus, de 1000 duivels en meer dergelijke fraaie uitroepen vervulden de lucht. D'Artagnan zag om naar een gordijn of een behangsel om zich daarachter te verbergen en voelde in zich een bovenmatige lust om onder de tafel te kruipen. Wel nu, kapitein, riep Porthos, van kwaadheid stamelende, ik zal u dan maar de waarheid zeggen. We waren 6 tegen 6, maar werden verraderlijk overvallen, zodat alvorens wij de tijd hadden onze degens te trekken, reeds 2 onzer levenloos neerzonken. Athos, zwaar gekwetst, was niet veel beter. Gij kent Athos, kapitein. Wel nu, hij poogde tot 2 malen toe zich op te richten, maar viel beide keren weer onmachtig neer. Intussen hebben wij ons niet gewillig overgegeven, nee, men heeft ons met geweld voortgesleept, maar onderweg gelukte het ons te ontvluchten. Wat Athos betreft, men meende dat hij dood was en liet hem uit dien hoofde gerust op het slagveld liggen, daar men oordeelde dat het de moeite niet waard was hem mede te voeren. En dat is nu de gehele historie. Wat duivel, kapitein, men wint niet alle veldslagen. De grote Pompeius heeft die van Pharsalus wel verloren. En koning Frans de Eerste, die, zoals ik heb horen zeggen, zijn man onder de ogen durfde zien, verloor wel die van Pavia. Daarom heb ik de eer u te verzekeren dat ik 1 der aanvallers met mijn eigen degen heb doorstoken, zei Aramis, want de mijne brak bij de eerste stoot, met de degen of met een stuk ervan, om het even, meneer. Dat wist ik niet, hernam de heer de Tréville op zachte toon. Ik bemerk dat de kardinaal de zaak wat overdreven heeft. Maar ik bid u, meneer, ging Aramis voort, die, ziende dat zijn kapitein bedaarde, tot de verzoek durfde overgaan. Ik verzoek u, meneer, niet te zeggen dat Athos gekwetst is. Hij zou wanhopig zijn, indien zulks ter oren van de koning kwam, en dewijl de wond niet zonder gevaar is, daar de degen na de schouder te zijn doorgedrongen de borst heeft geraakt, is het te vrezen? Op hetzelfde ogenblik werd het voorhangsel der deur opgelicht en een edel en trots gelaat, dat er vreselijk bleek uitzag, vertoonde zich onder de franjes. Athos, riepen de beide musketiers. Ge hebt mij ontboden, meneer, zeide Athos tot de heer de Treville, met een zwakke, hoewel geheel en al kalme stem. Ge hebt naar mij gevraagd, zoals mijn wapenbroeders mij hebben gezegd. Ik haast me dus aan uw oproeping te voldoen. Hier ben ik, meneer. Wat is er van uw dienst? En op deze woorden trad de musketier, in behoorlijk tenue, en als naar gewoonte nauw in zijn kleding geregen, met tamelijk vaste tred het kabinet binnen. De heer de Treville, diep bewogen door dit bewijs van moed, eindde naar hem toe. Ik was juist bezig aan de heren te zeggen, zei hij, dat ik de musketiers verbied hun leven zonder noodzakelijkheid te wagen, want de koning stelt dappere lieden op zeer hoge prijs, en de koning is verzekerd dat zij musketiers de dapperste lieden ter wereld zijn. Uw hand, Athos! En zonder te wachten dat de pas binnengekomene uit zichzelf dit bewijs van vriendschap beantwoordde, vatte de heer Treville zijn rechterhand en drukte die uit al zijn macht, zonder te bemerken dat Athos, hoe groot zijn zelfbeheersing ook was, een smartelijke beweging maakte en nog bleker werd, hetgeen bijna niet mogelijk scheen. De deur was opengebleven, zozeer had de komst van Athos, wiens wonder ondanks de geheimhouding aan allen bekend was, opschudding veroorzaakt. Een gejuich van tevredenheid smoorde de laatste woorden des kapiteins, en twee of drie hoofden, door geestdrift vervoerd, verschenen in de opengelaten deur. Zonder twijfel zou de heer de Treville deze veronachtzaming der voorschriften van de wellevendheid ernstig bestraft hebben, indien hij niet eensklaps de hand van Athos in de zijne had voelen ineenkrimpen, en de ogen op hem vestigende ontwaarde hij, dat hij op het punt was in onmacht te vallen. Onmiddellijk hierop viel Athos, die al zijn krachten had verzameld om de smart te weerstaan, doch eindelijk door haar overwonnen was, als dood op de grond neer. Een geneesheer, riep de heer de Treville, de mijne, die des konings, de beste die gij vinden kunt. Spoedig! Een geneesheer, of sangdieu, mijn moeder Athos sterft! Op het geschreeuw van de heer de Treville stormden allen het kabinet binnen, zonder dat hij eraan dacht de deur voor iemand te sluiten, terwijl iedereen naar de gewonde ijlde. Maar al die bedrijvigheid zou weinig gebaat hebben, indien de verlangde geneesheer niet juist in het hotel tegenwoordig waren geweest. Deze drong zich nu door het gedrang en naderde de steeds in onmacht liggende Athos. Maar daar al dat rumoer en die beweging hem geweldig hinderden, verzocht hij voor eerst, en wel uitdrukkelijk, de musketier naar een aangrenzende kamer te vervoeren. Dadelijk opende de heer de Treville een deur en wees de weg aan Porthos en Aramis, die hun vriend in hun armen wegdroegen. Achter deze groep volgde de geneesheer, waarop de deur dichtviel. Toen werd het kabinet van de heer de Treville, deze gewoonlijk zo geëerbiedigde plaats, voor het ogenblik een aanhangsel der voorkamer. Iedereen praatte, redeneerde, schreeuwde, vloekte en wenste de kardinaal en zijn lijfwachten naar alle duivels. Een ogenblik daarna kwamen Porthos en Aramis terug. De heelmeester en de heer de Treville waren alleen bij de gewonden gebleven. Eindelijk kwam ook op zijn beurt de heer de Treville terug. De gewonde was tot zichzelf gekomen en de heelmeester verklaarde dat de ongesteldheid des musketiers zijn vrienden niet de minste bekommering moest wekken, daar zijn flauwte eenvoudig door bloedverlies veroorzaakt was. De heer de Treville gaf nu een teken met de hand en allen verwijderden zich, behalve D'Artagnan die, niet vergetende dat hij ten gehore was toegelaten geworden, met Gascoignische halsstarrigheid op dezelfde plaats was blijven staan. Toen allen vertrokken waren en de heer de Treville de deur gesloten had, keerde hij zich om en bevond zich met de jongeling alleen. Hetgeen was voorgevallen, had min of meer de draad zijner denkbeelden afgebroken. Hij vroeg dus wat de halsstarrige verzoeker verlangde. D'Artagnan noemde zich en de heer de Treville, zich eensklaps het tegenwoordige en het verledene herinnerende, wist nu waarvan er sprake was. Vergeef mij, zei hij glimlachend, vergeef mij, waarde landgenoot, maar ik had u geheel en al vergeten. Ge weet, een kapitein is niet anders dan een huisvader. Krijgslieden zijn grote kinderen, maar terwijl ik volstrekt wil dat de bevelen des konings, en vooral die van zijn eminentie de kardinaal, stiptelijk worden opgevolgd, D'Artagnan kon een glimlach niet bedwingen, en de heer de Treville, die glimlach bemerkende, oordeelde niet met een onnozele te doen te hebben. Hij veranderde daarom van onderwerp en ging dadelijk tot de zaak over. Ik was uw groot vriend, uw vader, zei hij. Wat kan ik nu voor zijn zoon doen? Haast u, mijn tijd behoort mij niet toe. Meneer, antwoordde D'Artagnan, toen ik Tarbes verliet en mij herwaarts begaf, stelde ik mij voor, uit hoofde dier vriendschap, van welke gij de herinnering niet hebt verloren, u het musketiersbuis te verzoeken. Maar na al hetgeen ik sedert 2 uren heb gezien, begrijp ik, dat een dergelijke gunst voor mij te groot is, en vrees ik die onwaardig te zullen zijn. Het is inderdaad een gunst, jonkman, antwoordde de heer de Treville, maar zij kan voor u zo onbereikbaar niet zijn, als gij wel gelooft, of als gij schijnt te geloven. Trouwens, een besluit van zijn majesteit heeft in dit geval voorzien, en ik moet u met leedwezen te kennen geven, dat men niemand als musketier aanneemt, zonder dat hij tevoren enige veldtochten met ere heeft meegemaakt, enig schitterend wapenfeit bedreven, of 2 jaren heeft gediend bij een ander, minder begunstigd regiment dan het onze. D'Artagnan boog, zonder iets te antwoorden. Hij was nog meer begierig naar het musketiersbuis, sedert hij zag dat het zo moeilijk te verkrijgen was. Maar, ging de Treville voort, op zijn landgenoot een doordringende blik werpende, alsof hij in het diepste van zijn hart wilde lezen, maar, uit achting voor uw vader, mijn oude wapenbroeder, zoals ik u heb gezegd, wil ik iets voor u doen, mijn jonge vriend. Onze jonge Béarnese edelieden zijn gewoonlijk niet rijk, en ik twijfel zeer of de zaken zeer veranderd zijn sedert mijn vertrek uit de provincie. Gij zult dus niet veel over hebben van het geld dat gij hebt meegebracht om van te leven. D'Artagnan hief het hoofd trots omhoog, alsof hij zeggen wilde dat hij niet kwam bedelen. Goed, jonkman, zeer goed, hernam de Treville. Wij kennen die manieren. Ik kwam te Parijs met 4 kronen in de zak, en ik zou geduelleerd hebben met ieder die mij had durven zeggen dat ik niet in staat was het Louvre te kopen. D'Artagnan stak nog meer de borst vooruit, want door de verkoop van zijn paard was hij in staat zijn loopbaan met 4 kronen meer te beginnen dan de heer de Treville de zijne begonnen was. Gij moet dan, zeide hij, zorgen dat gij datgene blijft behouden wat gij hebt, hoe groot deze som ook wezen mogen. Maar daarentegen behoort gij u ook te volmaken in al de oefeningen welke een edelman moet kennen. Ik zal nog heden aan de directeur der Koninklijke Schermschool schrijven, en niet later dan morgen zal hij u zonder de minste betaling aannemen. Weiger die gunst niet. De voornaamste en rijkste edellieden verzoeken er vaak om, zonder ze te kunnen verwerven. Gij zult daar het paardrijden, de schermkunst en het dansen leren. Bovendien zult gij er goede kennissen maken, en van tijd tot tijd moet gij mij een bezoek brengen, om mij uw vorderingen mee te delen en mij te zeggen waarin ik u van dienst kan zijn. D'Artagnan, hoe vreemd ook tot hiertoe aan de hofmanieren, bemerkte echter de koelheid waarmede hij ontvangen werd. Helaas, meneer, zei hij, ik bespeur eerst nu het verlies van de aanbevelingsbrief die mijn vader mij voor u had meegegeven. Inderdaad, antwoordde de heer de Treville, het verwondert mij dat gij een zo verre reis ondernomen hebt zonder van dat onontbeerlijke en voor ons Béarnezen 1 reismiddel voorzien te zijn. Ik had het, meneer. Goddank, en in behoorlijke vorm, riep D'Artagnan uit, maar men heeft het mij verraderlijk ontroofd. En hij vertelde al het voorgevallene te Meung, schilderde de onbekende edelman af tot in de geringste bijzonderheden, en met zoveel vuur, zoveel waarheid, dat de heer de Treville erdoor bekoord werd. Dat is al zeer zonderling, zei deze laatste peinzend. Gij had dus luid over mij gesproken? Wel zeker, meneer. Ik heb deze onvoorzichtigheid begaan. Wat wilt gij? Een naam als de uwe moest mij onderweg tot schild verstrekken. Nu kunt gij denken hoe dikwijls ik er mij mee bedekt heb. Vleitaal was destijds zeer in de mode en de heer de Treville hield van de wierook als een koning of een kardinaal. Hij moest dus onwillekeurig met zeker welgevallen glimlachen, maar deze glimlach verdween spoedig en uit zichzelf op het avontuur te Meung terugkomende vroeg hij verder. Zeg me eens, had hij edelman niet een klein litteken op de wang? Ja, zoals door een voorbijsnorrende kogel wordt veroorzaakt. Had hij niet een 4e gestalte? Ja. Groot? Ja. Bleek van gelaat en bruin van haar? Ja. Ja, hij is het wel. Hoe? Kent gij die man, meneer? O, als ik hem ooit ontmoet, en ik zal hem ontmoeten, dat beloof ik u, al was het in de hel. Hij wachtte op een vrouw, vroeg de Treville verder. Hij is tenminste vertrokken na een ogenblik met haar te hebben gesproken, die hij verwachtte. Kent gij het onderwerp niet van hun gesprek? Hij stelde haar een doos ter hand, haar tevens te kennen gevende dat die doos haar schriftelijke bevelen behelsde, die zij niet eer dan te Londen mocht openen. Was die vrouw een Engelse? Hij noemde haar Milady. Hij is het, mompelde de Treville. Hij is het. Ik dacht dat hij nog te Brussel was. O, meneer, indien gij die man kent, riep D'Artagnan, noem hem dan. Zeg mij van waar hij is, en ik heb mij geheel voldaan, zelfs ter aanzien der belofte mij onder de musketiers te doen inlijven, want voor alles wil ik mij wreken. Onthoud u daarvan vooral, jongeling, riep de Treville. Integendeel, wanneer je hem ziet naderen langs de ene kant der straat, begeef u dan naar de andere kant. Stoot niet tegen die rots, gij zult als glas verbrijzeld worden. Dat zal niet beletten wanneer ik hem ooit ontmoet. Zoek hem intussen niet, als ik u raden mag. Eensklaps hield de Treville op, door een plotseling vermoeden getroffen. De grote haat, welke de jongeling zo luid tegen de man openbaarde, die, hetgeen vrij onwaarschijnlijk was, hem de brief zijns vaders zou hebben ontstolen, verborg deze haat niet het een of ander verraad. Was de jongeling niet door zijn eminentie uitgezonden? Was hij niet gekomen om hem in een strik te doen lopen? Was die gewaande D'Artagnan niet een zendeling des kardinaals, die men poogde in zijn huis te doen aannemen en bij hem te plaatsen, ten einde zijn vertrouwen te winnen en hem daarna te doen vallen, zoals duizendmaal het geval geweest was? Hij beschouwde D'Artagnan voor de tweede keer met nog meer scherpheid dan de eerste keer en was maar tamelijk gerustgesteld door dat van stoutmoedige geestigheid en geveinsde nederigheid getuigende gelaat. Ik weet wel dat hij een Gasconier is, dacht hij, maar hij kan het even goed voor de kardinaal als voor mij wezen. Laat zien, laat onze mens beproeven. Mijn vriend, sprak hij op gerekte toon, ik wil tot u als tot de zoon van mijn oude vriend spreken. Ik beschouw het gebeurde met de verloren brief als waarheid. Ik wil, zeg ik, om de koelheid, welke gij aanvankelijk in mijn ontvangst hebt opgemerkt, u de geheimen onze staatkunde openbaren. De koning en de kardinaal zijn de beste vrienden der wereld. Hun schijnbare oneenigheden dienen slechts om de onnozele een rat voor de ogen te draaien. Ik wil niet dat een landgenoot, een ridderlijk, braaf jongeling, die vooral moet worden voortgeholpen, door al die veinzerij bedrogen wordt, en als een lomperd in de strik valt, waarin zoveel zich verloren hebben. Wees indachtig, dat ik die beide alvermogende meesters geheel en al ben toegedaan, en dat mijn ernstige bemoeiingen nooit anders ten doel zullen hebben dan de dienst des konings en die van de kardinaal, een der uitstekendste mannen die Frankrijk heeft voortgebracht. Richt u daarom hiernaar, en mocht gij, hetgeen uit hoofde van familiebeweegredenen of andere betrekkingen, of zelfs als het ware ingeschapen ten kardinaal een zekere vijandschap toedragen, zoals men die bij onze edelieden ziet, zeg me dan vaarwel en laat ons scheiden. Ik zal u in alle omstandigheden behulpzaam zijn, maar zonder u aan mijn persoon te verbinden. Ik hoop dat in alle gevallen mijn openhartigheid u tot mijn vriend zal maken, want tot hiertoe zijt gij de eerste, met wie ik gesproken heb, zoals ik thans doe. De Treville zeide bij zichzelf, indien de kardinaal op mij die loze vos heeft afgezonden, zal hij zeker niet in gebreken zijn gebleven, daar hij zeer goed weet in welke mate ik hem verfoei, hem te zeggen dat het beste middel om in mijn gunst te komen hierin bestaat, mij van hem het ergste te verhalen. Ook zal de slimme staak, ondanks mijn betuigingen, mij zeker ten antwoord geven, dat hij voor zijn eminentie een onverwinnelijke afschuw heeft. Maar het was geheel anders dan de heer de Treville zich voorgesteld had. D'Artagnan antwoordde met de grootste eenvoudigheid. Meneer, ik ben te Parijs gekomen met dezelfde bedoelingen. Mijn vader heeft mij aanbevolen van niemand dan van de koning, van de kardinaal en van u iets te verdragen, want hij beschouwt u drieën als de eerste personen van Frankrijk. D'Artagnan, zoals men ziet, voegde de heer de Treville bij de twee overigen, want hij begreep dat die toevoeging niet schade kon. Ik heb dus de grootste achting voor meneer de kardinaal, vervolgde hij, en de diepste eerbied voor zijn daden. Het is des te beter voor mij, meneer, indien gij tot mij openhartig spreekt. Want in dat geval zult gij mij wel de eer aandoen, mij, uit hoofde deze gelijkheid van denkwijze, achting toe te dragen. Maar indien gij enig wantrouwen mocht gekoesterd hebben, hetgeen trouwens zeer natuurlijk zouden zijn, gevoel ik dat ik mij benadeel door de waarheid te zeggen. Des te erger voor mij. Intussen zult gij mij uw achting niet onthouden. Dit is mij ter wereld het meest waard. De heer de Treville was uiterst verwonderd. Zoveel scherpzinnigheid, kortom, zoveel openhartigheid bracht hem in bewondering, maar ontnam hem echter niet als een wantrouwen. Hoe meer die jongeling boven andere jongelieden uitstak, des te meer was hij, in geval hij zich in hem bedrogen had, te vrezen. Ge zijt een braaf jongeling, maar voor het ogenblik is het mij niet mogelijk iets meer te doen dan hetgeen ik u zo even aanbood. Mijn deur zal voor u steeds open zijn. Later, daar gij alle ogenblikken mij iets zult kunnen vragen, zult gij waarschijnlijk datgene verkrijgen wat gij verlangt. Dat wil zeggen, meneer, dat gij zult wachten tot zolang ik mij dit waardig zou hebben gemaakt. Maar wees gerust, voegde hij met Gascoigne gemeenzaamheid erbij, ge zult niet lang wachten. En hij groette om zich te verwijderen alsof hij voortaan zichzelf met het overige dat hem betrof wel zou belasten. Maar wacht toch, zei de heer de Treville hem tegenhoudende. Ik heb u immers een brief voor de directeur der koninklijke schermschool beloofd. Zijt ge te trots om die aan te nemen, mijn jonge edelman? Nee, meneer, zei D'Artagnan, en ik verzeker u dat het met deze niet zou gaan als met de anderen. Ik zal hem zo goed weten te bewaren, dat hij zou komen waar hij behoort, dat zweer ik u, en wee hem die het zou beproeven mij die te ontnemen. De heer de Treville glimlachte over deze grootspraak, en zijn jonge landgenoot bij het venster latende, waar zij gestaan en met elkaar gesproken hadden, zette hij zich aan een tafel en schreef de beloofde aanbevelingsbrief. Onderwijl trommelde D'Artagnan, die niets anders te doen had, een mars op de vensterruiten, en keek de musketiers na, die achtereenvolgens vertrokken, terwijl hij hen zo lang in het oog hield, totdat zij op de hoek der straat verdwenen. De heer de Treville, na de brief geëindigd te hebben, verzegelde die, en, opstaande, naderde hij de jongeling, om hem die ter hand te stellen. Maar op hetzelfde ogenblik dat D'Artagnan de hand uitstrekte om hem aan te nemen, was de heer de Treville zeer verbaasd hem een sprong te zien maken, rood van kwaadheid te zien worden en het kabinet uit te stormen, uitroepende, O sang Dieu, nu zal hij mij niet ontkomen! En wie dat? Vroeg de heer de Treville. Hij, mijn dief, antwoordde D'Artagnan. Wacht, verrader! En hij verdween. Duivelse gek, mompelde de Treville. Tenminste, voegde hij erbij, als dat niet een slimme manier is om zich uit de voeten te maken, nu hij ziet dat zijn poging mislukt is. Einde van hoofdstuk 3.